الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين الله رب العزة خپل دین ډیر آسان کړی دی او مونږ ته ډیر په اعلی طریقه باندې را رسول دی او ډیر په وضاحت سره بیان کړی دی چې انسان د خپل عقل او بصیرت نه کار اخلي او انسان باندې د دنیا محبت غالب نه وي او د انسان په عقل کې او په زړه کې شیطانی او نفسانی وسوسه نه وي او دا واسه انسان د دنیا د رسمي او رواجی زندګي پابند نه وي دا الله دین هغه ته ډیر آسان دی او دا سمره چی دین گرانی گی او بنده تا مداد تدا مشکلاتی مخی تا دیزان داغی ننشی خلاصو لے یہ ذہن کے فکر کے سنور سو تفکرات او تصورات او خیالاتی چاہو دا شرک نخالی نئی او یاد خپلو ماحول او د خپلو مشرانو کشرانو او د رسمي رواجی زندګینا ځان نشي خلاصولې نو دا موانع د تپرات دي دیتا په دین کې موانع او عوارض ویل شي الله دې هر څوک د دین او ساتي موانع او عوارض سمره مخلوق چې د الله د دین نه محرومه دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نه محرومه دي دا ټول په دې اسباب باندې چې بس کړي یو نزان خلاص کی نه بلکې راګیر شي زین للناس حب الشهوات مخلوق ته د دنیا د خواهشاتو مرغوبات او محبوبات دا مخه ته پراته دي چې قران دا غینه و ذکر کړی دي من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ده دنیا نچوڑ دے ده دنیا شوڑا دا نو انسان مده کمی او نزان بلاسی او بچ کئی با عمر خوم دمر نئی چه پده هری او دام کی پده هری او کند کی ده انسان دیر عمر خرابی گی نو بس دی چه دو دینا سوزان سمئی نو ٹکٹ یا راغلی بس ناغ دیر عقل مند انسانی او اللہ رب العزت و تاسانی تا دے انسان دے اختیار شین دے دورا چی دے انسان دے طرف نہ سے ارادہ گواری سلگ حمت گواری قدم چطول گواری نور امداد اللہ گئی چی اللہ ہوئی تے ارادہ کا تمہتا توجہ کا نبست دار سن اخلاصے والذین اهتدوا زادهم هدى کوم خلقو چې الله تمخ کو توجه وکړه الله او تبیا لار سمئی لار او تکلاوی انبیام دا ویلو چې مونږ په الله توکل کړی زمونږ کار زکه سم دی پیغمبران ویلو چې مونږ هم غره پزان یریدو وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا وَمَا لَنَا اللَّهَ نَتَوَكَّ عَلَى اللَّهِ مُنگ بولی پا اللہ باندی توکل و اعتماد نکو وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا مُنگ تے لاری خولی دا کامیابے دا عزت و دا خپل رضا نو لاری خی اللہ رب العزت حضوری چی انسان خسن است دا خپل طرف نا حرکتو کی کنا خواه حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مشہور صحابی او پٹول صحابو کی فقیح چد دین دا مسئلی و تڑیر معلومی وی ذکر چی نبی علیہ السلام یہ یمن تلیگی چی توالتا کی قاضی توالتا مفتی تو با دا خلق و فیصلے کے ناول و تا چل خی طریقہ خی تخصص تیو تا کی تخصص باندی دورا وقت نو لگی دلے حضرت معاذ بن جبل چی تخصص کود نبی علیہ السلام سرا نکال او دو پی نو لگی دلی و بس پولار باندی ورطا ہوئی اور حدیث کی راضی چی معاذ ابن جبل پا اس باندی سورو نبی علیہ السلام ورسر پیادہ روانو مشروع کنا منگا سی یادول کو نور داد عقل خبری ندی دا سی مشروع با دنیا کی پیدا کی خوا چی شاگردو مقتدیو امتی بے پا اس سوری او بار پسی روان او سبق بوتا خی چه اے معاذ زخطای من تلیگم نتبال تکی پسبان دی فیصلک بی مت تقزی پسبان دی فیصلک تب سنگ قاضی اگو توی چه بی کتاب اللہ دلہ کتاب شتے کنا دلہ فیصلو کتاب دے اللہ دی لرا لی گلے بیوت علم تجد فی کدھا اللہ کتاب کی دی چرتا مسئلہ نمونتا ذکا وقت وقت سر دا سنوی نوی مسائل پیدا کی گی چی قرآن کی داغی دا پارخ کارا سو دلیل او ماخذ نه کنا هغه ته چې قران کې و نمو ماما نبی ابي سنت رسول الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوم هغه کې خو بخام خای کنا نبی علیہ السلام ورطوی لم تجد فیها که سنت کی دیو نمون تو نوی مسئلہی کنا چمخ کی چتا دا سنی شوی چپ مشین باندے حلال کی گن دا مسئلہ دے اوری دلی چی دا مدار دا او که حلال دا دا خو نا قرآن کشتا نا سنت کشتا نبی آبسک ہے حضرت معاذ بن جبل وی چې اجتهد برأی الله مالا توفیق را کړې الله مالا بصیرت را کړې په قران او سنت باندې نو کوشش کوم او د دې قران او سنت نه وېره او باسم تاسو خبره او جواب وای چې په قران او سنت کې نه وي خدا زمونږ کو تاهیدا نو بس اجتهاد وکومانو نو دغه ځای کې ډیره یو ناشنا موقع پی خشوه خلقو غوږ یخیو چې کېدی چې شاګرد نه غلطی شوي استاد ولا سپېړه ورکی دا دې څه وې ته څوکې چې تا په دین کې د ځان نه خبرې کوې دا هم وګه چا دې ته غوږ یخو او چا وی چې نه بل څه جواب بکې چې څه وې پیغمبر پاک نبی علیہ السلام ویچ الحمدللہ اللذی وفق لرسول رسول اللہ لما یحب و یرضا شکر دے اللہ چه زمایو رسول لہ زمایو قاسد لہ و استازی لذی دمر توفیق ورکو چه غب دن کی اجتحاد کولشی د قران او سنت نه د خپل علم او بصیرت پرانا کې جواب معلومول شي نو شکر ویستو بس دغه نه خبره کولاو شو نو د امامانو ځای پکې پیدا شو چې امت کې و امامان یي دغه کار بسي دغه کار بدای چې هغه ناشنا مسله جدید مسائل چخکارا پا قرآن او سنت کی نئی ندیب داگی دا پارا پا قرآن کی سوچ او فکر ریسرچ کئی ناغبت نرو باسی دیر ریست لی نا امامان دا دید پارو خدا لے پتہ لگی چی سڑے دا شریعت پا دی کتابونو کی لگیائی ایو یو مسلم خیل رازینو وګورئ چې درجی پکې نه ښه ولل اخرت اکبر درجات او اکبر تفصیلا دنیا کې درجی نشته خلک په درجو پسې شنو علم ته پاتې شو مسائل ته پاتې شو اپ خپل علم دا غزنه کړی چې هغه کې درجی نه وي هغه ډیر محکم علم او جید علم دا مسله حضرت معاذ بن جبل خبرم دی پور کولا رضی اللہ عنہ چه غراغ نبی علیہ السلام تیوی چه اخبرنی بی عمل یدخلنی الجنہ یزتا ناسان تا پوسکوما چه غی کتاب کا تو تاجت نشتا ما تدا سی او عملو خیا چه غی پوجا جنت تداخل شم نبی علیہ السلام ورطوی چی لقد سألتا اعظم شین دیر لوی تا پوس دیو کو دا دیر لوی تا پوس دی پا دین کی خوا چی دای تا پوس یو سڑی نکی نابس کئی نور اسی وزان لدر آغا خبر تا پوسو نکی چی اگی تا فقی کی سفیدہ نی دا تپوس اصل کی ضروریو نبی علیہ السلام وچ ډیر لوی تپوس دیو کو بیا وته وی چې انه یسیرن علام یسر الله علیه غره پریشانیو نکه دا آسان دی چله 50 آسان کی سوال دی ډیر مضبوط دی او ډیر لوی دی. چې الله په چا آسان کی نو په هغه باندې ډیر آسان دی. نو ته وی چې یو خبره دا ده چې لا تشرک بالله شیئا دا لومبه خبره ده چې شین پکې راضی چې الله سره به شرک نه کوي غره وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة بیا تا باندې عبادت تی فرض مونږه پنځه وخت هغه قائم کمال در سرین و زکاة باور کئیم در طول عبادات و توخو چی دا کئینو تب جنت تلارش دا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پا دی مرگرتیا کی چی نبی علیہ السلام سروا نو دیر دا دی مسئلی وضاحت تی زکیو زلور سرا په یو سورلی باندې سور دی رستو چې حضرت معاذ رضی الله عنه په خپل وی چې کونته ردیف النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام سره شاته ناستم په سورلی نماته سلور زلوی چې معاذ نما بوته وی چې لبیک په اخیری ځل باندې وی چې اتدری ما حق الله علی العباد ته پوهیږي چې د الله حق په خپل بندیانو څه دی تاسو خوارسو کوي چې په ما د الله حق شته دی زله نه یریګم نو حق څه شی دی په تا باندې د الله حق شته دی او ستانه دیاري نه غواړي ستانه باړه نه غواړي ستانه دا هغه حق دی تاسو کو نه حضرت معاذ وی رضی الله عنه چې ما ته پته نشته دی الله خبر دی او کته ته ویلی نبی علیہ السلام ورته وی چې حق د الله په بنده باندې دادی چې ان یا عبدوه ولا یشرکو به شیئا چې دی به عبادت کوي خدا سے عبادت نہ کنا چیزل تمنزو کی اول تکی بار لڑشی نوئی یا رخو نازولی بے منینو آو کنا دیر خلق دوی نازولی نمانی کنا ویدہ منز سلکاو اما انزو کی دا سلوی چی ایا کنا عبد و ایا کنا استعین دروغ جنا پا دروغ دی کلمہ ہوئی نا ای عبدوه ولا یشرکو به شیئا عبادت به کوي خو لیکن شرک به پکې نه وي اخورو به یو ځای کولی بیا ورته وی چې د بندیانو حق په الله باندې څه دی ولې حقوق د جانبینو نه دي الله حق مشته په مونږ باندې او زمونږ هم حق شته په الله باندې همون په نه دی لازم کړی الله په خپل ځان باندې د احسان د وجنه لازم کړی دی حضرت معاذ وی چې نیم خبر اذا بندیانو حق په الله باندې دادې چې ان یدخلهم الجنه جنت ته به بوزي بس آسان آسان حقونه دي نو اصل خبر داوا اگر پا دین کی زن پو اکول چی پا دینیت باندی چیز ما سر غم دی چی اللہ رب العزت ما سر بسکی زدیر یریگم چی اللہ ما دخپل قہر و غضب نبچ کی پا دی دنیا کی ام پا آخرت کی ام نو دی خبری دی پاری جی سمر وضاحت پا قرآن و سنت کی شوی دی دمر بل زین دی شوی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی چی بندہ لو عملتا حتی تبلغ ذنوبک عنان السمائی کتو دمرا گناو نو کی دمرا گناو نو کی چی برد آسمان دی سرمنی تورسی عنان السمائی الله وی غفرت لك ما لم تشرك بي وبه بحمدله په یو ځل سره و چې ما سره دې شرک نه کړې تی نزان ساتنو ګناونه بخل اسکار نه دی الله وی نبی علیہ السلام وی چې انی اجعلو شفاعتی یوم القیامتی لمن لا یشرک بی ما خپل شفاعت هغه چا ته کولاو کړم کولاوی به کنه ډیر وګتکار ډیر مخلوق به بکه راضی او دې ویلو چې ګوره داوا وره چاله مې کولاو کړې چاته مې اجازهت کړې خپل شفاعت لمن لا یشرک بالله شیئا اغا چالا چالا سره شرک نئی کلیم تو کہا ہر سمر گناہگاری بقراب الارض حدیث کرا دی چدا زمکا دا یواز دا اغا دا گناہون نڈا کشوی وچی اللہ ویما سره شرک نئی کلیم نزب اول دا نیکونا او دا سوابون نڈا کما چتا خوڑی رجیبا سره کمال دے کلیم چو گناہون دے کولو شرک نیزان بچکاو داغی پزے بولا قرآن اموی چولائی که یبدل اللہ سیئاتیم حسنات داغی خلق لبا اللہ اگا گناہونا پنیکو بدل کی پسوابونو بے بدل کی پاجرونو بے بدل کی قرآن او سنت منتا گوری دارم بے تعلیم را کی چو شرک نظان ساتا ہے گوری دین او مزان ساتا لی الله وی د ګناہوں زمواري ما واسطه دا هغه به زما افکو مکار سمري حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه چې ما ته نبی له سلام په یو ځل دلسو خبر وصیت وکړ دا زما وصیت یاد ساته ولې زبا یا یما یا بنی ما یو ځلې لګیا من تنو او ته وی چر کې دی شي چې تر راځي او زنیما او زما ستاسو ملاقات ونشي حضرت معاذ اوجړل نبی علیہ السلام ورته وی چې لا تبکی فإن للبكاء اوان جالما د جړا جدا وختونه دي او بیاوی چین البکا من الشیطانی دا اکثر جلاغانی چی کنا در شیطان دی ادیا رشتیا خبر ہے چیو سڑی جاری نو بل تا دمر بدخ کاری تا خو نبی علیہ السلام ہوئی کنا خندہ کار سمر کنو سو گناہ ندے زکا اگر بی اختیار شید ہے چکم شید انسان پہ اختیار کی نہیں اللہ پاگی باندی نیول نکی او دا دے انسان پہ اختیار کی ندا ذکر اللہ رب العزت وی چی ہوا ازحکا و ابکا اللہ تا سخاندیوم او جڑیوم دوڑو نسبت ازان تکڑے دے نبی علیہ السلام ورطا ہوئے خوی خیر کو ملاقات تو نشی نظمہ دا لس وسیتو نا یاد ساتا دازدکا یو دا دے چی لا تشرک باللہ شیعن وین قتلتا او حرقتا شرک بنا کیا گوارے کسوک دی قتلی او کسوک دی سوزی ابراہیم علیہ السلام غورتا نو چو لدی کی خداشتے کنا شرک بنا کیا ماسارا خیر دی کدی او سوزی دستا کامیابی دا دستا غلبا دا خیر دی کدی قتل کی فجدان دا شرک نباج کی ولا توقنا والديك امور اپلار خلافن کی وان اخرجاك من مالك واهلك اگر غری توي چوز زما دي کورا د هر سما تفريدا ز دولا سو دوخ پی و بالکل قطا سو خپن شینو ولا توقنا والديك وان اخرجاك من مالك واهلك او دریمه او تداوی چې ولا تترکن صلاتا مکتوبتا فرض بن پریدی ولی فإن من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله چاچی فرض من پری خودن الله تنا د خپل حفاظت اگر اسې ویستا چې زوس کپاره کنده کې هلاک شوی دا استاد حفاظت شه دې ته خپل حفاظت په خپل لاس باندې روک کو نو ګیلا باندې کې بیا ښا او بیا ته وی چې ولا تشربن خمرن ولا تشربن خمرن شراب نه ځان ساته فإن وراس كل فاحشة دا ده هر گناه او ده هر بی حیاه سر ده خواه چه گوت دیو که بی آداموه ای چه گنه زما با عزتی زما با حیائی زما با پخلق قدری نا عرص ده ختم کرو فإن وراس كل فاحشة دیوی چه ویاک والمعصیتا زن ده گناهونو نساتا گناهون هر چا تمعلوم دی ولی فین نبی معصیت اللہ حل سخط اللہ چاچی گناہو کنو دا اللہ قہر را نزدیش دا سدی چتا دا اللہ قہر و غضب و ترا نزدیشی نکہ توبہ نو باسی نو بل بکی نو آخر برا کس چکنا حل سخط اللہ او بیاوتا ہوئی چی وین اسواب الناسو موتانن وانت فیهم فاسبت که پی اوزائی که اوبا راشی مرز راشی چه خلق ملکی گیم او تپا که موجودی نصیبانا در توکل نخلاف دا ومن یتوکل علی اللہ فو حسبو چه اللہ باند اعتمادو که نبس اغا کافی دستا دا پارن تپا خپل فیدا و نقصان نپوئی گی اللہ پوئی گی تپا خپل خیر و شر نپوئی گی اللہ پوئی گی نظامه ده آغازه اینا او بیارا تویچ وانفق علا عیالکا من تولکا ستا عبادت داده ستا ده دین خدمت داده ستا اجر و ثواب گتل دادی ولی خلق تپوسو نکی کنا چرا دا سه کمی و عمل بای چدیر ثوابی پکی نما تهوی چ خپل عیال باندې خرچه کوا د خپل وس مناسب او د خپل طاقت مناسب د دین له عبادت بل نشته دا تعالی د هر سنه به تر ده خګر که خلق تا ته وی چې دې کې ډیر ثواب ده دې کې ډیر ثواب ده خنا د پیغمبر خبر رښتیا ده د خلقو څه پته لګي او غویلی چې وانفق الا عیالک من تولکا پل عیال بانده چی خرچ که نو هر وقت داستا خیرات تی داستا صدقه دا ابیانا تاوی چی ولا ترفع عنو معسواکا ادبا خرچ پیوم کوا رزق و روزی ولوم پیدا کوا قلیکن خپل امسات موچا توا ادب ولور کوا تحذیب ولور کوا پل منگول کی ساتا دا دیر گران کار ده منگول کی سوک ساتلی شید او امسا چا سر یر وقت کی چا سر اینو کنا لا ترفا اسواک عنهم ولی کدی ارسم رسوکی نطالب زور رازی دی خسوک نپی جنی خطا پی جنی نشرم بے امستائی او عزت بے امستائی بیزتی بے امستائی نو دینا دخپل عدب امسا موچه توا دیکھ استاوم خیر دے دادیوم خیر دے دیکھ واس نپوئی گی خروس تو بتا تا دوا کئی او بیویلی چوا خفهم فی اللہ یرول ورکوا خدا اللہ پا دن کی چلاو پیغمبر سنگویلی دینو آغا و توایا و خفهم فی اللہ فی دین اللہ پل اہل و عیالتا چی یرول کئی مدبل سنے ما یرول خاص د الله نه یو یارو چې الله ډیر لوی ذات دی د الله قهر او غضب نصیحت وته کاوه او دې ټول خبرو د پاره الله چې کوم کلام را لېګلې کنه دا غي ناډو اسانه طریقه بل شته نه بیا به کنه هم ساته اجت راځي نه نور ستا و جو بس دی قرآن تا دی کینو او دا دی پس ای مانا که زدکو نو بس بیا آغا پا خپل کانٹرول شو کفرس کستا پا علم کس کمی او تا دین ندیر واقف نی او آغا پا که مخ کی لارنو تبتی نزدکیں تبتی نزان پوکیں اشتا دیکن دنیا کی دا سخان دا خو اللہ رب العزت پا دی دنیا بانے قسمہ قسم ادوار راولی کل یو دور راشی کل بل دور راشی یو دور دا سوچے اگئے جزان وارو سو علی با اسی نووی پا اسی نپوی دا و جدان دا چو سم چا تاغی عدالت تا پیششی یا گواہے کے سوک اچی ناغیوی دس خط نشم کول خدا دا غدی پا لکا چی گتاو لگو ما لے جزانو لیکن چې اولاد راغې نو اولاد یې ډیر څه حاصل کړل د دین نه هم ځان خبر کړ دنیا نه هم ځان خبر کړ دا د الله ډیر لوی نعمت دی ادي لپاره قران کې دعاګانې هم راغلي وي چې الله مون ته داسې اولاد راکې داسې اهل او عیال راکې حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا که زمونگ بی بیانی که زمونگ اولادی قررت اعینن چه مونگ و تگورو چه زمونگ استرگی اخیگی نده مسلمان استرگی پس باندی اخیگی ده اللہ پا نم باندی ده اللہ پا قرآن باندی ده اللہ پا عبادت باندی نو چه تاخ پا الاولاد اولیو چه قرآن تناس ده نو استرگی با دی اخیشی شکر ده اللہ چه ده ده قرآن تکینو لده مونگا خواجزان دقسی طول وقت پا لول تیر کرده مونگا نوب پوی پا منزو دیولی دانو خوشحالشا الحمدللہ و آیا زکر دا شکریه دانو اللہوی لازیدنکم دا نعمت تبا دا تنورم زیاد کم کتاب دیباندی شکریه دا کرم دا قسی کور کیوم که خلق اوینی پا منزو باندی پا سبق باندی د دین په مسلو باندې په کیسټ باندې په اف ام باندې چې شکر دې چې غانو نه بچوي هغه سامیره پروت مخ کې خو خوا هغه لری کوي ورځو بار اوس ګوره د الله فضل او رحم شو نو قران ته ناستی او دې سره شوق دې او ترجمه کوي ګوره ترجمه چا کولا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین دا خو ډیر لوی نعمت دی او تربیت یې کول غواړي خامخا ځکه دې تپوس به د مشر نه کیږي چې تا د خپل اولاد څخه تربیت کړو تا د دې حق ادا کړو نو دې ستا حق هم نه دی ادا کړی کنه څومره اولاد او مور او پلار دی یو بل نستړي نه نور سوجا نه ده او بس مشرانو خپل حق نه دی ادا کړی نو نو کشران دا غی حق نشی ادا کولی دا چا دا وست خبر خونه دا خدا سزایی چه اللہ ورکی مخلوق لان نستا حق دا دی چه خپل کشر تاوه چه گواری دا دین خبره تا کومه خبره تا خیمه رنبه خبره داره چه گواری شرکو نکی تکه دنیا کې شرک زیاد تی دیر غورزان وساتی ز شرک نه خا زکه ته که هر په لزینو شرک به مخه ترازی خامخه یا وچرتا درگاهی یا وچرتا گومبتی دا شرک نخی نشانی دی کنه خا چار ځای کې خلق ول سمره ترقی ور کړی دا چې څه د مال دولت ته پاغي کوم خرج کیږي نو دومره خو په جمعات نه خرج کیږي د الله په کور نه خرج کیږي د دین په یو مرکز باندې هغه کیس نه ای هغه جزان دغه سناستی خدای خدای کوي چیرې او مال دولت ټول الته کې د شرک په مرکز باندې خرج کیږي دا څومره بد قسمتی ده د خلکو چې نبی علیہ السلام وایي چې مسلمانا ستارزق دی پاک خلق اخری او ستا پیسې په پاک ځای کې ولګي چل تر بیا په کار راش هغه پاک ځای کې نه لګینو هغه ځای تنه رسینو دا ډیر لوی بد قسمتۍ ده خلکو خا نیابت قسمتی یا بجهلی چلکه یو بنده تا تو ترغیب امور که اولی سلی ضرورتی و حاجتی که نا چیر زمون جماعت کی ضرورت تی زمون مدرسه کی ضرورت تی نا بتا تا مخرا اولی چی دا پنج پیریانو آقا ننالتا که مونگ آقا مونگ آلتا که پلانی جماعت لور کردی پلانی جماعت لور کردی او خلق وی چې دې صحیح نه دینو مې دا دین د خلقو دی چې خلق سوین تبه و مانی تمره خدای بنده ځان خبر نه ته دین نه خیر دی وای دا سو خبر راشي چې بیا به ته تم صحیح وای ښا زکه دین ډیر په دما دما راغله دی دیرش کاله خو په نبی له سلام تیر کړی سمره عظیم انسان سمره الله دا په جبه کې اثر او تاثیر چولیو او سمره قیمتي عمر یې وتوقف کړو کنه اداغه په دریش کال ولګېدو نو اوس خو په سونو کال لګي ښا والله وداس وخرا ولي چې بیا به توم ورپسې ګرځې منډې به وای خو مې بینه او وخت الله راوست کنه ښا یا وختو چې حق پرستو وزن نشه خلاصولې لخکر باوشو کورنو بیولوس وزول دادای کیوی سوکوابی راغلی دی دخل قواقی دی خرابی بس پا مخارو چاو بیا چی دا سوکو و سوک نو رانا خودی نکی که نخوا انصاف نشته دی پا دنیا کې نو زینو دا چا دا حق پرستو زینو پا جماعت که و نا پا مدرسه که و نوالا چا وجراو بیٹک ورکول وز داس وقتو اوز داس وقت را غی چه بیدتیان تی نتختی دیور پسی گرزی او سر وقتو نمو قرر ری چه ورب دا خدای مخلوق پشک کی پروت تی او دا دیر لوی ظلم دی راشه چه دا خبر پیس لکو او اس خو اللہ فضل لی چه دینا دا میڈیا کم زیتا رسی دلی را د دنیا ګډ ګډ ته خبر رسی نو بس چې مونږ په دې خبره باندې الله به تاسو کې قیامت کې زمونږ نه چې دا خلق مولي داسې په شش او پنځ کې پرېخو چې هغه ځان ته پته نه لګي د چیرې کم یو حق دی کم باطل دی راشه چې کینو چې دا خبره پیسې لکو خو پر اور ولې باندې په هوګه پستا باندې مشران بناستی او لس لس مین تبا یو خبری که اینو شور زوگ با پکی نئی چه ده دی باس مباحثی کم طریقه ده که نا تو بخده اگه با سوکراتین گئی اگه نرازی اگه اخپل عقیده نشی لیکلی چه ده مونگ ده عقیده ده چه انسان دا سنگ مسلمانی دا چه ده نا پا قبر کی تپوس کی گی نال تبا هم دیوی چه ورگا مونگ با مشوره کو اون با جواب داولی کو اجید مونگا خو مناظرین نیو نمائندگانیو چیز مونگا مشر راشن بیا با خدای تو با هر مسلمان نمائنده دی دخپل عقیده تانا چه سکتا پوسو که دی عقیده نتباو تا نخی عقیده چیز ما دا عقیده دا دا اللہ پا حق که دا ملائکو پا حق که دا پیغمبرانو پا حق که او دا قیامت پا حق که او دا قرآن پا حق که زما دا عقیده ده دا وسنګ مسلمانې چې هغه بيدینه دي خو هغه ته خپل بيدینه طریقې یاد دي پورا اصول او فروع کنه ا مسلمان ته نن خپل دین پته نشته دي دا ټوله کمزوري ده چې د دین کم کتاب ده د اسلام کم معیار ده او کم هدایت نامه ده ما چانه دا ویلي بلکه خلق یا رول دی چه گوره دی بانده ار سوک نپویگی تا خو اللہ نازل کلو با پیغمبر بانده اغاو بی پویدو امونگ بی صرف اخلو را اخلو اخ کلو بی او کس دا تبرک و اخ راشی ضرورت راشی نر اخلو بی او دی چه پزه پروتی ندرون بی دا سه خلقو نو چه وی یا رای چه قرآن با نر اخلی ترجمه باندې کوي غره په خپل جبا کې نو په کومه جبا کې به کوي الله ما خوار پیغمبر دا غي قوم په جبا لګل لري چې وضاحت وته کوي اچونکه عربي ډیر اسانه دار چاته د خپل جبا نو مسانه ده نو قران مې زکه په دې راولېګو چې لعلکم تعقلون چې تاسو به ځان پوه کې کنا بار بار الله وی ځان پوه کې زده کې په یاد وی یاد کې الله با سره امداد کې ډیر زر به یاد کې دا ټوله کمزوري دی وجنه ده څوک د خپل دین نه دی خبر دین خو په کتاب کې او کتاب خلق نو راوسته نو کار نور خبرې هر څنګه یې خدالوم به خبره دا د عقیده خبره چلای پاغي باندې ګوره نبی علیہ السلام ویلو چې ان الله یغفر لعبده من الخطايا الله د خپل بندا ګناونه معاف کوي هر څومره چې مالم یقال حجاب سوچ ګټ نه بنشوي ناغیوی چه امال حجابو گیٹ کم دے نبی علیہ السلام وی چه انتا موت نفس مشرکتا چه پا شرک کی لڑشنو گیٹ بن شو باس چه تر مرگ پوری او مشرکو نو گیٹ بن شو بس دده بخن ختم شو نزکا نبی علیہ السلام وی چه سو پوری گیٹ نی بن شوی نو اللہ معافی کی نو اس خوازات دے کنا گیٹ خوکلاو دے کنا خودی با سوک پدې باندې پوه کوي چې د شرک نه توبه او باسا شرک مکوا تبایی د غره اسنه چې ګټ بنشي موت راشي او تا اصل هدي نه ځاننه نو د قران منتدا هدایت او تعلیم دی چې هر پیغمبر ویلو چې د الله بندگی کوي او ځان د توغوت نه بچ کې دا ټول توغوتيان دي ښا تازه په ځای چې تاسو ګوره پا قسمہ قسم رنگونو کی دی دا ټول تواغوتیان دی خوا چاوہ کتاب پترخ کی نیولی رالی چی پال دلو گورم چاوہ مرغی ساتلی چی دا بیرا اخلی سوک با تالی گوری مطلب گوری چی تب کم سطوری کی پیدا شوی دا ټول شرک دی خو لیکن اقسام یہ مختلف دی اللہوی دا تواغوت نزان ساتے مستاسو گناہو نبز ماف کو محر سمر چی واخر دعوانا.